यूं ही बातें की जा रही हैं, जिधर भप की दी जा रही हैं, जिस तरह की जगह तो कुछ भी नहीं, जिधर भप की नहीं है ये हकीकत है। फलाम बीमा तुम सिरून तो माला तुम सिरून इन्नहु लकौल रसूल करीम ममा हुवा बिकौल शायर कलील अम्मा तुमिनून वला बिकौल काहिन कलील अम्मा तुज़क्करून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। यहाँ से यूँ जोर मिलाओगे, ये जितनी तकरीर मैंने यहाँ की है तुम ये ना समझो यूँ ही डरावा यह बस यूँ ही डरा रहे हैं, हकीकत वकीकत कुछ नहीं है, यूँ ना समझो। लाओ किसी को ये ला जो है ना, ओ मैं अपने रब की कसम खाता हूँ ना, ओए ओ अपनी रब की कसम खा के कहता हूँ ना, ना ही में आ जाए ना तकीन का फायदा देता है। रोटी ना खा, न खा, खा ना ये जरूर खा ना, कला शुरू में आ जावे नफी का फायदा देता है, या अखीर में आ जावे तकीन का फायदा देता है। समझाई नहीं, ये हमारा मुहावरा है, उर्दू वालों का, पंजाबियों का मुहावरा है, न खा तो खा ना, और खाना यही तकीन कर रहा है जरूर खाए। और अरबी जुबान में कसम के ऊपर ला आ जावे ना तकीन का फायदा देता है, ये अरबी जुबान ना कसम खाता हूँ ना, इसका यू माना करो। ये मेरे चाचा कहा करते थे, लफ्ज की तकदीर ताखीर से मन बदल जाते हैं। आवा सुल्तान मोहम्मद, आवा सुल्तान मोहम्मद ये तारीफ है, जो सुल्तान मोहम्मद आगा ये गाली हो गए, लफ्ज की तकदीर ताखीर से मन कितने बदल गए कि आगा सुल्तान मोहम्मद कहो फिर तो बन जाएगी उसकी बड़ी तारीफ है, बहुत बड़ी उसकी तारीफ कर दी, जो सुल्तान अहमद आगा थे तो फिर ये उसकी मजम्मत होती है, बुराई बयान होती है। मोहम्मद शाह अहमद शाह ऐसे ही के नाम होते हैं ना, गुलाम मोहम्मद शाह अभी में शाह लगा दो, अच्छा एक है शाह मोहम्मद, शाह मोहम्मद वो सैयद है, शाह अश्री में लगा दो सैयद नहीं, शाह अखिल में लगा दो तो सैयद है, नाम जो मुझे तू सैयद है, सैयद मगर शाह मोहम्मद के कह दे तू सैयद है, गांधी मैं तो सैयद कोई ना, तो लफ्ज की तकदीर ताखीर तुम्हारे बदल गए, शाह मोहम्मद सैयद नहीं, जो मोहम्मद शाह आगे सैयद हो गया, ठीक है ना जी। हाँ खान मोहम्मद, खान मोहम्मद जो के आज लोग होते हैं उनका उनको खान मोहम्मद नाम होता है, एक होते मोहम्मद खान है जी, क्या अहमद खान अब्दुल्ला खान अखीर में खान आ जा रहे, उस वक्त तो कहते हैं ये कोई खान मियादी खान है या कोई आए, या बलोच है या यूसुफ सही है या मूसा सही है, कोई है खान पठानों के साथ तो उनके खानदान में से है, या बलोचों के साथ है उधर, ठीक है नहीं, जो खान शुरू में आ जा रहे तो फिर वो हल तो बन सकता है, खान इन लोगों के नजदीक जो घटिया कौम है उनसे भी हो सकता है, इन लोगों के नजदीक घटिया खुदा क्या, तो घटिया कौन नहीं, खुदा क्या सिर्फ तारुफ के लिए होता है, है नहीं, ये सैयद है, ये जूते गांधता है, ये कमरे सीता है, तारों के वास्ते है, वरना खुदा के यहाँ ये सब बराबर, हम लोगों ने इनमें फर्क कर रखा है, हिंदुओं की तरह जैसे हिंदू सिख होते हैं उनमें फर्क कर रखा है, कोई ब्राह्मण है कोई बनिया है कोई खत्री है और कोई शूदर है तो कोई मलीच है। फरमाते हैं ना अपने माँ तुम सुन ना माला तुम सुन, और लोगो और मैं कसम खाता हूँ ना उन चीजों की जिनको तुम देखते हो और उन चीजों के बीच जिनको तुम नहीं देखते, तो गैर मुबसर का इनकार नहीं करना चाहिए, जो चीज देखने में नहीं ना आती उसका इनकार नहीं करना चाहिए, ये चीज है ही कोई ना क्योंकि दिखती जो नहीं, जैसे कहते हैं रूस का क्या खुदा है तो दिखाओ कहाँ है, हम कहते हैं किसी ने ऐसा किया पत्थर मारा दबा के उसके जिसम पे लगा, क्या बात यार देखो दर्द हो गया, कहा दर्द दिखा, कहा दर्द दर्द दिखाए, तू झूठ बोलता है, कौन तुझे दर्द, तुझे कौन दर्द, तू झूठ बोलता है जी। इसी तरीके से उसको यू समझाना चाहिए पत्थर मार के खुदा है ये कहाँ है, जी नजर तो कोई नहीं आता, दर्द कहाँ है, नजर कोई नहीं आता लिहाजा तू झूठ बोलता है, तुझे दर्द वर्द कोई नहीं, अगर दर्द है तो वो खुदा के है, अगर तुझे दर्द होता है तो मुझे खुदा भी है जो नजर नहीं आता, जैसे दर्द नजर नहीं आता तुझे, बल्कि कायल को देखना चाहिए जैसे कि दुनिया में बहुत चीजें नजर नहीं आती और तुम उन पर यकीन कर लेते हो, इसी तरह आखिरत के साथ जो नजर नहीं आती, आखिरत के मामले, उनका इनकार नहीं करना चाहिए। यह समझाना मकसद है। महातुम सिर नातुम सिर, तो फिर ये मेरा कलाम इलाही बिल्कुल सच्चा है, बरहक है, जिसमें ये क़यामत का तज़किरा है, ये बिल्कुल बरहक है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, एक मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते का लाया हुआ है। वमा हुवा बिक़ौलि शायर, ये कुरान किसी शायर की बनाई हुई बात नहीं है। क़लीलम मा तुमिनून शक्वा, मगर तुम बहुत ही कम यकीन करते हो। वला बिक़ौलि काहिन, ये कुरान काहिन की बात है। और हज़राती आमिल जो होते हैं उनके तीर तुक्के, ये तीर तुक्का भी नहीं किसी काहे का, मगर शकवाल करीरम मात्र करू, मगर लोग तुम बहुत कम गौर करते हो इस बात में। ये एक और शायर का नहीं, काहिन का नहीं, फिर किसका है? तंजीरों में रब्बिल आलमीन, ये कुरान तो परवरदिगार आलम की तरफ से भेजा हुआ उतारा हुआ है। और ये तुम क्यों निस्बत करते हो खुदा का भेजा हुआ है? खुदा का कहां भेजा हुआ है? ये रसूल इसकी बात का हमें इतबार कोई नहीं, ये यूं खुदा के जिम्मे इफ्तरा हो, ये यूं झूठ बूट झूठ बोतान बांध रखा है इसने, नाम खुदा का ले लेता है अपना इतबार जमाने के लिए। खुदा ने फरमाया सुनो, वलो तकव्वल अलैना बाज़ल अकाबीन लाखज़ना मिन्हु बिल्यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हु अल-वतीन फमा मिन्कुम मिन अहदिन अन्हु हाजिबीन। अगर ये पैगंबर हमारे जिम्मे कोई गलत बात घर लेता, गलत बात है नहीं, हमारे जिम्मे घर कर लगाता, तो हम इसका दाएं हाथ पकड़ते जिसमें ताकत और जोर होती, वो हम ऐसा पकड़ते सुन मल्ला करता है, पकड़ करके दाएं हाथ से पकड़ करके गर्दन अलग करते। हाँ, क्या समझते हो तुम? हाँ, अगर ये हमारे जिम्मे कोई गलत बात घर के लगाता, हम इसका दाया हाथ पकड़ करके फिर इसके दिल की रग जो है वो काट डालते, यानी गर्दन मार देते, इसकी तबाह कर देते, हलाक कर देते। खुलासा ये निकला कि ये कलाम इलाही है, ये किसी शायर काहिन की बात नहीं, ये पैगंबर जो कहता है ये सच है, ये झूठा नहीं है, ये काजिब नहीं है। जिस तरह काफरों तुम कहते हो कि ये झूठ अपनी तरफ से घड़ता है, ये गलत बात है, वरना हम इस काजिब को पकड़ लेते। बल्कि बात यह है कि तुम खुद इसके मुकस्सिब हो, ये काजिब नहीं, तुम मुकस्सिब हो। अच्छा, फिर हम उसकी गर्दन जो हम काटते, फिर कोई आ जाता इसको छुड़ाने वाला, तो हजार तुम इसकी गर्दन क्यों काटी, कि तुम ऐसा किया, कोई मजा रहे कि कोई हो, हमामीन को मिन अहदिन अनु हाजिजीन, फिर तुम में से कोई भी हमको इसके कतल की सजा से रोक न सकता, हमारा बंदा तुमने क्यों मार दिया, कौन रोकता? अब यकीन जानो इन्नहु लतज़किरतुल मुत्तकीन, ये कुरान परहेजगारों के लिए, शिर्क से बचने वाले मुनीबों के लिए मेरी नसीहत ही नसीहत है। वइन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकज़्ज़िबीन, हम खूब जानते हैं तुम में से बाद इस कुरान के झुठलाने वाले भी हैं। वइन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, इसमें शक नहीं, ये कुरान काफिरों के लिए मूजिब हसरत और नदामत होगा, अखीर नाजिम होंगे कुरान को मानने की वजह से, इसमें कोई शक नहीं। हाजिजीन, हाजिजीन में रोकने वाले। वइन्नहु लहक्कुल यकीन, इसमें शक नहीं कि ये कुरान निरा हक और यकीन है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये बात है, आप इस दावे पर पक्के रहो जो तुम्हें पहले कहा गया है, सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, आप अजीम शान रब की नाम की पाकी बयान करते रहो, पाक है झूठ से, हर किस्म के ऐब से, झूठ से, अजद से, कायदी से, सुस्ती से, नौम से और ऊंग से, अजद से, कसल से, पाक है नाबों से, शरीकों से, वजीरों से, मुइनों से, और पाक है शरीकारियों से, और पाक है सफीरों से, वजीरों से, मुशीरों से, सबसे पाक है। ठीक हो गई बात, तो सब जो हम इसे रब करा दें। सूरत हाका में तखवीफें और मुसजात का जिक्र हुआ, अब उसके बाद तो चौथा फसल आ गया है, एक बात में कई फसल, हर फसल की एक एक सूरत। इसमें काफिरों को तहवीफ, काफिरों को तहवीफ, जैसे कि उसमें काफिरों को तहवीफ है यहां का में, और ऐसी चीजों का जिक्र जिनसे हजार दफा हो सके, उन पर अमल करो हजार दफा हो जाएगा। आपको बंदा गया कौन गया? ऐसी चीजों का जिक्र हो जिनसे अजाब का जफिया हो सके, उन चीजों का बयान होगा इसमें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة یہ شکوا ہے ایک نا عاقبت اندیش یہ موضوع مقدر نکالو نا عاقبت اندیش درخواست کرنے والے نے نا عاقبت اندیش درخواست کرنے والے نے ایسے عذاب کی درخواست کی بے عذاب ایسے عذاب کی درخواست کی مانگا واقع للکافرین جو کافروں پر ہو کے رہنے والا ہے ٹلنے والا نہیں واقع للکافرین لیس لہ دافع اس عذاب کو ٹالنے والا کوئی نہ ہوگا اس عذاب کو ٹالنے والا کوئی نہ ہوگا ایسا عذاب سخت ہوگا کسی کے ٹالنے سے ٹلے گا نہیں ٹالنے والے جمے بھی کوئی نہیں تھے پنجابی آدمی ٹالنے والے جمے بھی کوئی نہیں اللہ اور وہ عذاب کہاں سے آئے گا من اللہ اللہ کی طرف سے آئے گا ہائے ہائے ہائے ایک معمولی بندہ مارے تب بھی انسان ڈر جاتا ہے اور اس کا جسم کانپنے لگ جاتا ہے یہ تو خدا کی طرف سے ہوگا تو خدا ایک قادر مطلق خدا عزیز غالب علی کل غالب خدا قدیر ہے جو چاہے کر سکتا ہے اس کو کوئی ہاتھ پکڑ نہیں سکتا اس کا وہ اللہ ذی المعارج جو بلند درجات کا مالک ہے ذی المعارج بلند درجات کا مالک ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ اس کی طرف فرشتے اور جبریل چڑھتے ہیں روح سے مراد جبریل کیونکہ روح والی چیز جس سے ایمانی روح تازہ ہوتی ہے وہ اس کا لانا اس کی ہمیں ڈیوٹی تھی کتابوں کی تورات لاؤ انجیل لاؤ زبور لاؤ قرآن لاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی طرف فرشتے اور جبریل چڑھتے ہیں ایک دن میں ایک دن میں چڑھ جاتے ہیں اور دن کتنا ہے کان مقدار 50,000 سنة مقدار مدت چڑھنے کی مقدار مدت ان کے چڑھنے کی اگر رستہ ہموار بنایا جائے اگر رستہ ہموار بنایا جائے تو انسان 50,000 سال میں وہاں پہنچتا ہے اور وہ ایک دن میں پہنچ جاتے ہیں ہاں یعنی عام انسان کا جو ہے مقدار چڑھنے کی اس کے مطابق ہے 50,000 سال بندہ جو ہے نا رستہ ہموار ہوگئے اور چڑھنا شروع ہو جائے 50,000 سال لگیں گے تب وہاں پہنچے گا 50,000 سال کے بعد جہاں تک وہاں ایک دن میں چڑھ جاتے ہیں کمال ہے کہ نہیں ہاں وہ بعد میں قدرے مجھے بھی لکھا ہے مگر یہاں صاحب صاحب یہ بات ٹھیک ہوگا شریف نہیں اپنے اپنے وہ قواعد کا لحاظ کر کے کچھ ادھر ادھر دیکھ کر کے کر لیتے ہیں ہم نے ضبط کا دھیان کیا ہوا یہ میں نے ہمارے استادوں نے بیان کیا ہے اچھا جی یہ شکوا ہو گیا ایسے عذاب کے متعلق مانگتا ہے کہ عذاب کب آئے گا اور بے ایمانہ اور نظر میں حارث کہتے ہیں کہ یہ سارے نظر میں حارث ہیں کوئی ہو بہرحال خدا نے نام نہیں لیا اب ہی ماں باپ اللہ رسول ہو اللہ رسول جس کو منہ ہم رکھتا ہے تو منہ ہم ہی رکھو نظر میں حارث ہو یا کوئی ہو سمجھے جی بھارا کسی نے پوچھا اور خدا نے یہ کہا خدا نے شکوہ بیان کر کے پھر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ لوگوں سے ایسی ایسی شکایت کرتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں فصل صبرن جمیلا آپ ان کافروں کی چھیڑخانی پر اچھی طرح صبر سے بیٹھے رہو ان کی چھیڑخانی سے متاثر نہ ہونا ہے یہ تسلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تسلیت المصدر ہے باب تفعیل ناقصوں کی, باب تفعیل ناقصوں کا جو ہے نا بل وزن تفعیلتون آتا ہے, اور غیر ناقصوں کی بھی آتی ہے مگر بہت کم آتی ہے. اور کہیں بچپن میں استادوں نے کمی چشے والی میں بتایا تھا, پڑھایا تھا, کمی سے بھائی دیکھ تمہیں نہیں پڑھا, قرآن گرنتھوں کی طرح پڑھا, قرآن گرنتھوں کی طرح پڑھا, کمی چشے والی گرنتھوں کی طرح پڑھا, کوئی پتا نہیں کمی چشے والی میں کہاں کیا لکھا ہے, کوئی پتا نہیں, میں یاد ہے اصل میں پڑھا. تو یہی بات ہے, انہوں نے یہاں یہ فرمایا تھا کہ کیا بات ہو رہی تھی, باب تفعیل ناقصوں کی مصدر ہمیشہ بر بنا تفعیل آتی ہے, مگر دوسرے بابوں جو ہے نا صحیح ہو جائیں یا دوسرے ان کی بھی تفعیل آتی ہے مگر بہت کم, تذکرۃ یعنی تبصرۃ, اس قسم کی ہے نا الفاظ, ہے باب تفعیل مگر ناقص نہیں, تسلی یتن تسلی جو ہم کہتے ہیں یہ تفعیل نہیں ہے, یہ بات مول ہے, یہ بہت غور ہے, تسلنا یا تسلنا تسلی یان اصل میں کا تسلو یون ہے, اور ہر یا مشدیا مخم واقع آخر تمکن میں ماقبل ہے کر مسموم ہو جمع ماقبل کو ساکے سے بدل کرتے ہیں مجھے مانو, اور اس سے پہلے کہو جلا جا تسلو یون کا بن جائے گا تسلی یون, پھر تسلی یون یا آخر میں آج ماقبل مقصود یا کر جو تصویر ہے گرا دی تسلین وہ سا کیا کہ تسلی مطلب تسلی وہ کہ اسلام آ گیا تسلی واپس آگے نہیں گے یوم قریب امن اللہ قریبا, یہ کافر تو آزاد ہے قیامت, یہ پوچھتے ہیں جی کب آئے گا, جی کب آئے گا جناب, او محمد صاحب تم کہتے رہتے ہو نا عذاب آئے, کب آئے گا, اور یار کوئی تاریخ تو بتا دو, کچھ چیز لکھا دو, بل لکھا دو, بل ہے سب بڑے پنیر ہیں, یہ ٹچ نہ کرتے ہیں ماحول کرنا مزاق کرنا, رستے میں جاتے جاتے ہیں محمد اور یاد بھی نہیں کرتا ہے صاحب آئے کب آئے, چٹ لکھ دے بل لکھ دیا دستخط کر دیا, ایسے پڑے حضرت کو کتنا صدمہ ہوتا ہوگا, سچی بات حضرت کے دل مبارک پر کتنا صدمہ ہوتا ہوگا, خدا یہی کہتا ہے صبر صبر کر, ہنسے صبر ان میں وہ یلون اور بعید ہیں, وہ جو سوال کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ نہیں کریں دور سمجھتے ہیں, ہاں یہ کافر تو عذاب قیامت کو بعید عقل بعید القیاس یعنی محال سمجھتے ہیں, لکھو یلون بعید بعید سمجھتے ہیں یعنی بعید العقل, عقل میں یہ بات نہیں آنے کی, وہم و گمان سے بالا تار ہے یہ, انہم یلون بعید بعید العقل بعید وہم و گمان یعنی محال, اب بعید کا معنی کہا محال, یہ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل قیامت کا کام محال ہے, ونراہ قریبا اور ہم سمجھتے ہیں ممکن خالی ممکن ہے قریب الوقوع ہے, آیا کہ آیا دیکھنا, بس تم ادھر سے مکے سے ایک طرف پیچھ کرو مکے کی طرف, دیکھنا آیا جا کرو صحیح پیچھ مکے کی طرف, مکے کی طرف پیچھ کی جا رہے ہیں شمال کی طرف ہے جی, اور دیکھو خدا کا عذاب آیا, جنگ بدر ہوا تو آ گیا ٹھیک ہے, قریب الوقوع ہوا کہ نہ ہوا, یہ وہ عذاب ہے. اچھا پھر کہ کون عذاب آئے گا جو اس کے بعد آئے گا, وہ کب آئے گا وہ بھی سنا دیتا ہوں, یوم تکون السماء کالمہل, اس دن آسمان تو ایسا لال ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے, کالمہل پگھلا ہوا تانبا, ہاں وہ تکون الجبال کالعہن, پہاڑ ایسے اڑتے ہوں گے جیسا کہ رہن رنگین اون, رنگین اون پہاڑوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں, آپ پہاڑوں کے رنگ اگر دیکھنا چاہیں اسی پہاڑ میں چلے جاؤ, آپ کو کوئی حصہ کیسا نظر آئے گا کوئی حصہ کیسا نظر آئے گا, جیسے کہ کسی راج نے مستری نے چیزیں یہاں ایک اینٹ رکھی پھر دوسری رکھی پھر تیسری رکھی مختلف طرح کی, کوئی لال کو پیلی کوئی نیلی کو کیسی کو کیسی, اس میں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے کمال کر دی ہے نی, ایک بھربری سے پتھر سے ہوتے ہیں بھربرے سے اوپر رنگ کا پتھر, پھر اوپر جاؤ تو اوپر سے پھر کوئی اور طرح کا پتھر, انسان رہتا ہے یہ جب بسیں چلتی ہیں نا یہ کرتی ہیں تو آپ پہاڑوں کی حالت ہو جائے, تو وہاں بڑے عجب ذہن کے اندر دماغ کے اندر نقشہ بیٹھتا ہے, سنا رہے کیسے کیسے پہاڑ بنا جائے, हाँ वाला ये सालो हमीम हमीमा, बावजूद के लोग एक दूसरे के देखे भाले दिखाई भी जाएंगे मगर कोई दोस्त किसी दोस्त का पुरसाने हाल ना होगा, कोई दोस्त किसी दोस्त का पुरसाने हाल ना होगा और न कुछ कर सकेगा। तो यार तेरा क्या हाल है, मर्जा पे जाना तुझे मर्जा पे तो कोई इलाज तो तू ही कर दे, पूछे जो तू तेरी डॉक्टर में सड़ गया, तुझे में सड़ गया, तू कहाँ कहाँ डॉक्टर कहाँ हकीम, वहाँ न कोई डॉक्टर काम आएगा न कोई हकीम काम आएगा न कोई अमीन काम आएगा, है जी वहाँ जहीन काम आएगा। अल्लाह يود المجرمون أن يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا. كافر تمنا کرے گا کاش کسی طرح اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو بھی اور اپنے بھائی کو بھی اور اپنے کنوے والوں کو بھی جو وقت پڑے پر اس کو پناہ دیا کرتا تھا اور بلکہ تمام روئے زمین کے آدمیوں کو اپنی جان چھڑانے میں دے دے پھر آپ بچ جائے، یہ فدیہ دینا اس کافر کو بچا لے رہے، وہ یہ بھی تمنا کرے گا کاش میرے بیٹے قربان ہو جائے، میری بیوی قربان ہو جائے، میرا بھائی قربان ہو جائے، میرا کنبہ قربان ہو جائے، تمام روئے زمین کا قربان کر دوں اپنی جان چھوٹ جائے میری، کلا کلا ہر گیا ایسا نہیں ہوگا، کتنا اس وقت کتنا امیدی کا وقت ہوگا، کوئی صورت نہیں ہے کوئی جان، اور وہاں کہاں ہے حاجت روا مشکل کشا، کہاں گھرے ہو گئے، اور جن کو دنیا میں تم پکارا کرتے تھے ہماری حاجت روائیاں کرتے ہیں، مشکل کشایاں کرتے ہیں، ہمیں اولادیں دیتے ہیں، ہمیں مالدار کرتے ہیں، ہمیں دولت مند کر دیتے ہیں، داتا صاحب ہیں، کہاں گئے گھرے ہو گئے، وہاں سے یہی کہے گا میرا بیٹا قربان ہو جائے بے شک، بیٹا نہ رہے بے شک، بیوی نہ رہے بے شک، میری جان چھوٹ جائے، میرا قربا سارا بے شک عذاب میں چلا جائے، جہنم میں چلا جائے، میں بچ جاؤں، ہر شخص یہی کہے گا، باپ اپنے متعلق جو دادا ہے وہ اپنے بیٹے کے متعلق کہے گا، جو پردادا ہے وہ اپنے بیٹے کے متعلق کہے گا، میرے سب قربان ہوگا، ہر شخص یہ نہیں گویا کہ کافر یہی تمنا کرے، مگر کہاں اللہ ہر کے لیے ہوگا، تو بھی جو ٹھکانا دیتا تھا اس کو بنا دیا کرتا تھا اس کو، اللہ نے فرمایا کل یہ بات نہیں ہونے کی، کیوں انہا لزا، ہاں وہ دوزخ کی آگ، وہ دوزخ کی آگ جو ہے نزا، وہ بہت بڑی لپٹ ہے، لپٹ جائے گی انسان کے ساتھ، نزا اتر لشوا ہے، وہ جو کھینچ لینے والی ہوگی، کھینچ لینے والی ہوگی انسان کے جسم کی بوٹیوں کو، کھلڑی کو ادھیڑ کر کے دھر دے گی، تدعو من ادبر وتولا، ہر اس شخص کو وہ بلائے گی، وہ جہنم، جہنم کی آگ ہر اس شخص کو بلائے گی جو آگ اپنی طرف بلاتی ہوگی، ہر اس شخص کو جو ادبارا جو پیٹ پھیرے گا، پیٹ پھیر کے بھاگے گا، آپ کو دیکھ کر بھاگے گا، ادھر کو کدھر جانا ہوئے، ہلو ہے ہلو ہے جانا کدھر، ہلو بولے گی، بولے گی، ہاں بولے گی، کہاں جا رہا ہے، بھائی ہلو بھائی جی، آؤ بوٹیاں جسم جو بھول کی چیز ہو گئی تھی کلے جب نہیں تھا اس کا مطلب ہے اس بچی سب جی اللہ، اور ہمارے احکام سے پیٹ پھیری اس نے، متولا اور منہ موڑا اس نے، ہمارے یہاں احکام ہمارے سے منہ موڑا، وہاں آج سے منہ موڑ کے جا رہا ہوگا، اور کبھی یہاں کھڑا ہونا سب تیری ایسی جاری، اللہ متولا منہ موڑا اس نے، یہاں احکام سے منہ موڑا، وہاں آج سے منہ موڑ رہا ہے، آج کہیں گے کہاں منہ موڑ کے جا رہا ہے، کیا ہو خبردار پیر آگے رکھ سے آگے پیر ہی نہیں رکھنا پائے گا، پیچھے گریز مسیح کے پیچھے جائے، وہ جمع دنیا میں رہ کر کے ساری زندگی ساری عمر مال جمع کر کے راہ خدا میں خرچ رکھ دیا، اب بے ایمانا اب بھاگتا ہے کہاں بھاگتا ہے، ہاں ساری عمر مال جمع کر کے جمع باوا اس کو خلاف مرضی خدا کے اسے محفوظ رکھا, ذخیرہ بنا بنا کے رکھا اور خدا کی راہ میں دیا نہیں, جیسے آج کل ہو رہا ہے. سرکار نہیں دیتے, الٹا کہتے ہیں کہ جی ہم فکر جعفریہ مانتے ہیں, اپنی طرف سے بڑے سے ہم بڑے ہوشیار ہیں. قیامت کے دن سمجھ آ جائے گی نا فکر جعفریہ کے دعوے دارو, اب آؤ آگ تمہارے آگے منہ کھولے ہوئے کلر کھڑی ہے, آیا ہوں. خلاف مرضی خدا کے اسے محفوظ جگہ میں ذخیرہ کر کر کے رکھتے ہیں, بینک میں رکھتے ہیں اور کہیں کہیں جہاں ہاں ان انسان افول کا حلوا, انسان بنایا گیا ہے بے صبرا, جی کا کچا انسان بنایا گیا ہے حلوا نو جی کا کچا بے صبرا. کس طرح انسان مسل خیر منوا, جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے جسوان ہو گھبرا اٹھتا ہے فریاد کرتا ہے, جب افرا کرتا ہے حال ہوئے حال ہوئے حال حال کرتا ہے. میرا مسل خیر منوا, جب اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو سخت بخل کرتا ہے, یار کوئی تو دے دے, جہاں جہاں میرے کو شائی کا ہی نہیں, میرے کو شائی کا ہی بینکوں میں کروڑوں روپئے جمع ہیں, جب اسے کہا جاتا ہے بھائی کوئی اللہ کے واسطے کوئی دے دے سکا تو میرے پاس شائی کا ہی, بالکل عذاب ملے گا اور عذاب دو جگہ جو ہے نا اس کو پکڑے گا, اس کو بھاگنے نہیں دے گا. اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تم نہیں, اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تمہیں ایک ترکیب سکھاتا ہوں, بچ جاؤ گے عذاب سے. وہ فرمایا الا المصلین الذین ہمارا صراط دائم, یہاں سے یہ شروع ہے وہ امور کا بیان جن سے عذاب دفع ہو سکتا ہے. فرمایا الا المصلین, مگر ان لوگوں کو ہرگز ایسا عذاب نہیں ہوگا جو مسلی ہوں گے. مسلی بچ جائیں گے باقی سارے جانور ہی بھر لوں گے, پھر تو مسلی بچ جائیں گے, مسلی بڑا خوش ہوگا بھائی, وہی مسلی ہیں بہت مسلی ہیں سارے. مسلی کا معنی کیا ہے؟ مومن. مسلی کا معنی مومن, المسلین عبر بالمسلی عن المومن کما عبر بالایمان عن الصلاۃ فی قول تعالی ان ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, وہاں ایمان بول کر گمراہ نماز لی گئی ہے, یہاں نماز بول کر گمراہ ایمان لیا گیا ہے. یہ کنایا جانبین سے ہوتا ہے, یہ لیے تو معلوم دونوں سمجھ آئیے نا جی. اوہ مسئلہ اصول کہا گیا, مسئلہ اصول کہا گیا کہ یہاں وہ بول کے مراد معلوم, بول کر معلوم مراد جانبین سے کنایا ہوتا ہے, تو یہاں سلاد بول کر کے مراد ایمان, ایمان بول کر تمہارا سلاد. مومن مقبول بندے خدا کے, مومن مقبول بندے خدا کے, وہ مومن الذین ہمارا سلاد امدائی, جو لوگ اپنی نماز کو کبھی ناغا نہیں ہونے دیتے, ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں. نماز میں دعا ہوتی ہے, پکار ہوتی ہے, اللہ کی پکار ہوتی ہے, اس واسطے کر کے اللہ کو پکارتے رہتے ہیں. اللہ کو جب دوسروں کو پکارا, اللہ کی پکار ناغا ہو گئی, دوسروں کی پکار ناغا ہو گئی, اس واسطے کر کے وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں, غیروں کو نہیں پکارتے. دائیں روح ہمیشہ مگر ناگا نہیں ہونے دیں, ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, ہمیشہ یعنی خان میں سختی میں ہر حالت میں خدا کو پکارتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص ہو کے نرمی میں یعنی اچھی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے تو جب تکلیف ہوتی ہے تو پکارتا ہے, اللہ جلدی اس کی پکار سنتا ہے, اور جو شخص ہو کے سختی آئے تو سب تو خدا کو پکارا, جب وہ حالت اچھی ہے تو بوڑھی جاتی ہے, پھر جب تکلیف آتی ہے پھر خدا کو پکارتا ہے, خدا کے دوست کو سو جائے تھا اب میری مرضی آئی تو ایمان میں بنا لوں, مجھے اس وقت پکڑا تکلیف آئی تھا اب مجھے پکارا نہیں, میں میری عمل ہوتا تھا زیادہ پہنچ کیا اس کا یاد ہوتا ہے. ہاں ہاں بڑا بڑا قسمت ہے, حضور نے فرمایا کہ اگر تم نہیں چاہتے ہو کہ ہمارے تکلیف کی حالت میں خدا تعالیٰ ہماری امداد کرے, جب اچھی حالت ہو سو تو خدا کو پکارا ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, جن کے مالوں میں سوال کرنے والوں کا بھی حصہ ہے مقرر اور سوال سے بچنے والوں کا بھی حصہ ہے مقرر, الدین، وہ جو آمد انصاف کے دن کا یقین کرتے ہیں انصاف کا دن آئے گا ضرور، ملوین ہوں عذاب رب المشرکون، وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں ان عذاب رب خیر مامون، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں، خیر مامون نڈر ہونے کی چیز نہیں، ڈرنا ہی چاہیے، ملوین ہوں حرجم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں انہیں بچائے رکھتے ہیں، ملکت ایمانوں، مگر اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی شری باندھیوں سے ان سے حفاظت ضروری کوئی نہیں، فینوں غیر ملومی، کیونکہ ان کے ساتھ مصروف ہونے میں ان پر کوئی الزام نہیں ملامت نہیں، ہم نے کہا ہزار کا بولا ہے تو ملازم، ہاں جو تم بیویوں اور باندھیوں کے علاوہ کسی طریقے سے اپنی شہوت رانی چاہیں، خواہ لٹ مار کے، خواہ لواطت کر کے، خواہ متا کر کے، ہے نہیں، خواہ کسی طریقے سے، سمجھے بھی ایسی لوگ ہیں حد سے گزرنے والے، ملزم ہم جمان آتے مادم راہ، جو لوگ اپنے پاس رکھی ہوئی امانتوں کی اور اپنے حد کی نگہداشت کرنے والے ہیں، ملزم ہم شہاد آتے قائم، وہ جو اپنی گواہیوں پر ثابت قدم رہتے ہیں، جن ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، ولو علی انفسکم ارن والدین والاقربین، خواہ اپنی خدا بھی ہو کیوں نہ گواہی ٹھیک ٹھیک دیں گے، خواہ اپنے رشتے داروں اور باپ دادوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ٹھیک گواہی دیتے ہیں، ولو علی انفسکم ارن والدین والاقربین والذین علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ بھی جو اپنی نماز کو قضا ہونے سے بچا رہتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، ایسے لوگ عذاب سے بچ جائیں گے، ایسے لوگ عذاب سے بچ جائیں گے، اور انصاف حمیدہ والے لوگ بہشت بری کے باغوں میں عزت احترام کے ساتھ رہیں گے، عذاب سے بچ جائیں گے، عذاب سے بچنا ہے تو ان امور کو، ان امور کو بجا لاؤ، سمحالی لذین کفر کے بارے کم ہوتے ہیں جمینی مانی شمالی لذین ایت موقع میں من من یدخل جنت رہی من کلا انہا خلقنا من ما یعلمون، اور سالہ سائلوں کے ساتھ ہم پہلے کہ یہ بارت سالہ سائلوں، وہ جو پوچھتا ہے پوچھنے والا نریاف کرنے والا نلائق آدمی، ہمارے لذین کافروں کے بلا کم ہوتے ہیں جمینی والی شمالی لذین، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آپ کی طرف دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں، دائیں طرف سے کوئی بائیں طرف سے، یعنی ہر طرف سے گرے گرو بن کے ٹولیاں ٹولیاں بن بن کے، مگر یہ اس وقت نہیں کہ ان کو شوق ہے حضرت کی بات سننے کا، تقریر سننے کا بڑا شوق ہے، کہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علم ہو جائے تو ہم اس پر عمل کریں، یہ بات نہیں، اس عقیدگی کے ساتھ نہیں جمع ہوتے، اس میں عقیدگی کے ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دین کا مذاق بنانے کے لیے، فلاں جگہ مولوی صاحب کی تقریر چلو جا کے سنیں، اس واسطے نہیں سنتے کہ سنیں گے کچھ عمل کریں گے، سنیں بلکہ ان کو مذاق بنانے کے لیے، باغ کی کھال نکالنے کے لیے، ان میں سے اعتراض نکالنے کے لیے، ان میں سے اپنی ان کے اوپر پھبتی اڑانے کے لیے، اس واسطے سنتے ہیں دین کا مذاق بنانے کو، کہ یہ غریب اگر بھجتی ہے، یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے اگر بھجتی ہیں، جن کو چار چار دن فاقہ رہتا ہے یہ اگر بھجتی ہیں، اور جن کو ہے جی جن کے پاس کچھ بھی نہ ڈال نہ باہر، یہ اگر بھجتی ہیں پھر ہم ان سے پہلے بھجتے نہیں جائیں گے، خدا ان کو خوش ہوتا تو خدا ان کو روٹی نہ دیتا، روٹی کپڑا مکان نہ دیتا، خدا معلوم ہوتا ہے خدا ان کو ناراض جائے گی، جی انہوں نے جنت میں جانا ہے تو ہم ان سے پہلے جائیں گے، پہلے پہنچ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ منوال و فرماتے ہو قلیدو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، اجتنو کل امرئ منھم من یدخل جنۃ النعیم، کیا ان میں سے ہر شخص ان کافروں کے ایمانوں سے ہر شخص اس بات کا آرزو مند ہے، کما کرتا ہے آرزو مند ہے، ان یدخل جنۃ النعیم، وہ آرام اور آسائش کے باغوں میں داخل کر دیا جائے گا، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہاں جاؤں گا تو وہاں بھی میں بہت بڑا پریزیڈنٹ ہوں گا جنت کا، بہت بڑا امیر کبھی رئیس ہوں گا وہاں بھی، یہاں ہوں تو وہاں بھی ہوں گا، یہ سمجھتا ہے کل ہر کس نے، یاد رکھو ان کی یہ توقع ہر گز پوری نہیں ہوگی، سن لو ان کی یہ توقع ہر گز پوری نہیں ہوگی، کیوں انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو ایسی گندی چیز سے بنایا ہے جسے وہ آپ جانتے ہیں، پلیل کیسے پاک جگہ میں بغیر پاک ہوئے جا سکتا ہے؟ پاک جگہ میں پلیل کیسے؟ پلیلی کی تو جگہ نہیں ہے، تو پاک ہوئے تو اس جگہ پاک جگہ جا سکتا ہے؟ گندگی لگی پہلے گند سے ہوا، تو گند ساتھ لگا ہوا ہے، گند جب تک لگا رہے گا جب تک وہ جنت میں پاک جگہ میں نہیں جا سکتا۔ پاک کرنے والی کیا چیز ہے تو بتاؤ نا، جس سے گند پاک ہو جائے وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے پاک کرنے والی چیز کا نام کلمہ طیبہ۔ ہاں کشا جاتا ہے طیبہ اصلہ ثابت وفروا فی السماء تو دیو بلہ کلہین من ربیا۔ اللہ اکبر، انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا کیا اس چیز سے جنہیں پتا ہے، منی سے، منی پلیل ہوتی ہے، پیشاب نکلے تو نہانا نہیں پڑتا، منی اتنی ساری بھی نکل آئے نا چھوٹی سی بھی ہے جی نہانا واجب ہو سکے گا تو پلیل ہو گیا، ایسا گند ہے یہ، اس سے تو تو پیدا ہوا ہوا ہے، چلتا پھرتا چٹی کھانا بے مانا تو کیا سمجھتا ہے، تو تو ہے چٹی کھانا چلتا پھرتا گرو رو ہو یہ بند ہوا بس یہ کچھ ہے تو گرو جی، تو پھر جو کہتا ہے کہ میں جنت نہیں جاؤں گا، جنت تو گم گود کی جگہ ہے، وہاں گند کی جگہ ہے، وہاں تو پاک لوگ جائیں گے، پاک کرنے والی چیز ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ، تو ہی انتقال ہو جاؤ پاک ہو جاؤ۔ ان نمبر مشرق انہوں میں جسو نو مشرق نیرے گند ہے، نیرے گند، ایک گند کی ہٹارو، گند کی ہٹانے کی ضرورت یہی ہے تو ہی انتقال ہو جاؤ، صرف چھوڑ دو، صرف چھوڑ دو، خدا کی جو ذات صفات ہے اس کے اندر کسی کا شریک مت کرو، جو شریک کرنے لگ گئے بس پھر گند ہے، گندی چیز جو ہے نا وہ لے کر کے تم پانچ جگہ میں نہیں جا سکتے۔ فلاح رب المشارق والمغارب انا لقادرون فلا نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ تخویف، اللہ اکبر، اور قسم کھاتا ہوں نا میں، اور میں قسم کھاتا ہوں نا رب المشارق والمغارب کی، ہاں انا لقادرون، ہم پوری طرح اس بات پر قادر ہیں کہ ہم نبدل خیرا منهم، ان سے بہتر مخلوق ان کی جگہ ہم لے آئے، ہاں جی رب المشارق کون ہے، یعنی میں اپنی ذات کی بریائی کی قسم کھا رہا ہوں، میں جو رب ہوں مشارق و مغارب کا، میں اپنی قسم کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں میں اپنی قسم، خدا اپنی قسم کھاتا ہے، فرماتے ہیں انا لقادرون، ہم پوری طرح اس بات پر قادر ہیں کہ دنیا میں ان سے بہتر مخلوق ان کی جگہ لے آئے، کیوں کہ اس کو سب جہان کو پالنے کی قدرت آئے تو بدلانے کی بھی قدرت ضرور رکھتا ہے، جب سب جہان کو پال سکتا ہے تو بدل کر کے دوسرا جہان بھی لا سکتا ہے، خدا کو قدرت ہے اس بات کی، جیسے قوم نوح کی جگہ دوسری قوم آ گئی، قوم عاد آ گئی، ان کا بالکل استیصال، ان کا بالکل وہ ستیاناش کر دیا، ایک فرد بشر بھی نہیں بچا ان کا پاس، یہاں تک نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی بھول ہو گیا، نوح علیہ السلام کے بالکل بھول ہو گئے، چھوڑا کسی کو نہیں، بس بتا ہاں جی، اور ابھی تمہیں وہاں پہنچا ہی نہیں، بھلا میں بدلا خیر ہم، ہم اس دنیا میں ان سے بہتر مخلوق ان کی جگہ لے آئے، وما نحن بمسبوقین، اگر ہم ایسا کرنا چاہیں نا، اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو ہم ایسے عاجز بھی نہیں کہ کوئی ہمارے حکم سے باہر ہو سکے، مسبوق میں عاجز، ہم ایسے عاجز بھی نہیں کہ کوئی ہمارے حکم سے باہر نکل سکے، اور وہ پتہ نہ لگے ہم اسے پولو بھی جو نکل جائے، تو ہنس سے آ کے خدا نے نہیں پتا لگا میں ایسے نکل گیا، اچھے لگ گئی اچھے سے تو میں نکل گیا، خدا کو پتا ہی یہ تو آدمی ہونے کی، ہاں یہ تو آدمی اسے چھپ سکتا ہے مگر خدا سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ اچھا بھائی، اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انتہا ہو گئی ہے سمجھانے کی بھی، اب بھی نہیں مانتے یہ لوگ، تو پھر سر ہوں ان کو، پھر انہی حال پر چھوڑو، انہی کے حال پر چھوڑو، سر ہوں ان کو انہی کے حال پر چھوڑو، انہی بےحودہ باتیں بنانے اور کھیل کرنے دو، یہ حجو وجل ابو بےحودہ باتیں بنانے دو، کھیل کرنے دو، استحضار کرنے دو، بہودہ نکتہ چینیوں میں لگے رہنے دو, کھیل میں مشغول رہنے دو, حتی یلاقوا یومہم الذی وعد, یہاں تک کہ آخر کار وہ اپنے اللہ کو ملیں گے اپنے اسی دن میں جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے, قیامت کا دن. کون سا دن ہوگا؟ اس دن کی نشانیاں بتا دوں, اس دن یہ حال ہوگا, سن لو, یوم یخرجون من الاجداث سراعا, اس دن یہ قبروں سے نکلیں گے, اجداث قبریں, قبروں سے نکلیں گے, میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے, سراعا یخرجون من الاجداث, قبروں سے نکلیں گے, سراعا میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے, ایسے دوڑیں گے, ایسے دوڑیں گے, کانہم الی نصب یوفضون, جیسے دنیا کے اندر کسی بت کے تھان کی طرف دوڑے جا رہے ہوں, رنج اور ندامت کے مارے, جیسا کہ دنیا کے اندر کسی بت کی تھان کی طرف دوڑے جا رہے ہوں, پھر مندر کی طرف, مندر کی طرف دوڑے دوڑے جاتے ہیں اپنی حاجت برادری کے لیے, مشکل کشائی کے لیے بھاگے جاتے ہیں مندر میں, خاشعتن ابصارہم, رنج و ندامت کے مارے ان کی نظریں نیچی ہو رہی ہوں گی, رنج و ندامت کے مارے ان کی نظریں نیچی ہو رہی ہوں گی, ترحقہم ذلہ, ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی, یقال لہم, یہاں یہ مقدر, یقال لہم, ان کو کہا جائے گا, ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون, یہی تو ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا, آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, پہلے نہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے ہے ہی نہیں, اب دیکھ لیا, اب سامنے دیکھ لیا, ٹھیک ہو گیا حضرت جی, اب بھائی صبح کھلو, یہ پانچواں فصل آ گیا, پہلا فصل برکات ہندو کی طرح آئے, چوتھا فصل تخاویر اور عذاب سے بچنے کے داخلے آئے عذاب میں, اب یہ پانچواں فصل آ گیا ہے, انبیاء سے دلیل نقلی کا بیان, انبیاء سے دلیل نقلی کا بیان, خاص کر کے حضرت نوح علیہ السلام, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا ارسلنا نوحا الى قومه لننذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب الیم, قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون, ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف یہ حکم دے کر بھیجا, انذر قومک, آپ اپنی قوم کو خبردار فرمائیں, کس سے؟ عذاب علیم, امین قبل ایاتی ہم عذاب علیم, اس سے پہلے پہلے کن پر عذاب علیم آ جائے, ہم نے بھیجا, وہ گئے, ضرور گئے, وہاں جا کر کے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا, وہاں جلسایا, کانفرنس کی, بہت بڑی کانفرنس کی, اور اس کے اندر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا, یا تو انی لکم نذیر مبین, او بھائیو میں تم کو کھلے طور پر خبردار کرنے والا, ڈر سنانے والا آیا ہوں, اور یہ سمجھانے آیا ہوں تم کو, ان اعبدوا اللہ, تم سے ایک اللہ کو پکارو, غیروں کو پکارنا چھوڑ دو, بد سوا یہود یو کی نظر کو چھوڑ دو, متقو ہو اسی کا جا سکو, بد سوا یہود یو کی نظر کا نہ رکھو, واطیعون نے میرا ہی کہا مانو, ان شیطانوں کا کہا نہ مانو جو تمہیں کہتے ہیں کہ حاجت پڑے پر, ضرورت پڑے پر, مصیبت تکلیف میں بد سوا یہود یو کی نظر کو پکارا کرو, ان شیطانوں کی نہ مانو, اگر تم ایسا کرو گے, صرف اللہ کو پکارو گے, صرف اسی کا جا رکھو گے, صرف میرا ہی کہنا مانو گے, یا بھائی لکھوں گی جنوبی قوم, تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے سب گناہ معاف کر دے گا, ایک بات, دوسری وجہ, خلق میرا اجل مسمہ, ایک مقرر وقت تک تم کو دنیا میں اطمینان کے ساتھ رہنے بسنے کی مہلت دے گا, اور مصیبت سے تم کو ہٹا دے گا, ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون, کیا جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے, کسی کے ٹالنے سے ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں ٹال سکتا, یا رکھو لو کنتم تعلمون, کاش تم اتنی سی بات سمجھتے ہوتے, تو تم غیروں کو مت پکارتے نفر کو نہ پکارتے پھر رب کو پکارتے میری بات مان لیتے بڑی بڑی عمر تھی پھر میں جو ہے گھٹتی چلی گئی. ہاں تو فرمایا کال ربی نہیں رہو تو قومی رہ جاؤں نے ہارن فلم جیسے تم دو آئی پھر آ رہا جب نو والے اتنا اپنا فرض رسالت ادا کر چکے یہ درمیان میں لہو بڑھانا پڑے گا جب نو والے اتنا اپنا فرض رسالت ادا کر چکے لوگ ان کو برابر جھٹلاتے رہے یہ بھی لہو بڑھاؤ ادما آ جائے اور لوگ ان کو برابر جھٹلاتے رہے تب حضرت نو علیہ السلام نے خدا سے عرض کی 950 سال کے بعد ربی اے میرے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا میں اپنی قوم کو رات دن دعوت توحید دیتا رہا ہوں فلم یزد دعائی الا فرارا میری اس دعوت نے ان کے لیے اور زیادہ بھاگنے کا سبب بن گئی میری یہ دعوت یہ میری دعوت توحید ان کے لیے اور زیادہ بھاگنے کا موجب بن گئی یعنی میری دعوت کا ان پر یہی اثر ہوا جتنا زیادہ بلاتا گیا اتنا زیادہ بھاگتے گئے میں آج میں تقریر کرنے کے لیے وہ جا رہے بھائی سن لو بات تھی باتیں کرے گا جو پہلے کرتا تھا تو نہیں باتیں تھی نہ ہمارے ساری قوم کو تو نے بالکل ٹکڑے کر دیا ہوں یا اللہ میں نے جب بھی ان کو بلایا کہ تیری طرف رجوع کرے اور تو ان کے گناہ معاف کرے میرا مقصد یہی تھا جالو صاحب آؤں گی یاد آنے انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لی مستیا بہن اور اوپر سے اپنے کپڑے بھی اوڑھ کے سب طرف سے لپٹ لیے یعنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی کہ کہیں میرے بلانے کی بھنک نہ پڑ جائے وہ بلا کر رہا ہے بند کر لی بالکل کچھ نہ سنائی دے اوپر سے کپڑے اوڑھ لیے سب طرف سے لپیٹ لیے کہیں میری صورت ان کو دکھائی نہ دے گئے منہ اتنی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہم نعوذ باللہ من ذالک واسلو کفر پر ڈٹ گئے ضد کی انہوں نے میرے تبلیغ سے میرے تبلیغ کرنے سے اور کفر پر ڈٹ رہے ہیں اور زیادہ ضد میں آ گئے ہیں جیسے آج کل ہو رہا ہے اور زیادہ ضد چلتی ہے ان کو ہم توحید بیان کرتے ہیں یہ شرک کے قرآن میں سے ہم شرک ثابت کرتے ہیں قرآن میں سے شرک ثابت کرتے ہیں ہم کتابیں لکھواتے ہیں مقامات اولیاء مقامات اولیاء شرک ثابت ہو رہا ہے یہ سب کچھ اولیاء کرتے ہیں یہ پیر فقیر نبی ولی اور یہ کفوس کتب ابدال یہ سب یہ خدا نے ان کی دیپتی مقرر کرے قرآن سے ثابت خدا تو کہتے ہیں کوئی ایسی کتاب لاؤ جس میں شرک لکھا ہوا ہو کہ شرک جائز ہے خدا تو اعلان کر کے ان کے بڑے جو ہے نا وہ تو جواب سے آگے آ گئے ہیں یہ ان کے جو ہے نا نائر پوتے ان کو قرآن میں سے شرک کی سوچ دیا ہے قرآن میں شرک سکھایا گیا ولی یاد باللہ پھر برعکس نہند نام سنگی کاکو ہو گئے حبشی کالا کلو تانا اس کا کیا ہے بندہ یہاں چھپے ہوئے میں شخص تھا اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا ویسے بگے بگا اس کو کہتے تھے میں نے کہا یار مسلموں نے کوئی پتا ہے مسلم عام طور پر بھلا ان کا رنگ جو ہوتا ہے صحیح ہمارے ہوتا ہے عام دن کو لوگ مسلم کہتے ہیں لوگ جن کو مسلی کہتے ہیں ہم تو مسلی ہیں نہیں اور ان میں نیک نیک بندے بڑے ہیں مسلی ہیں وہ نہیں مگر لوگ جن کو مسلی کہتے ہیں تو میں نے کہا تو بڑا دیکھو کہاں بتایا تو آ گئی ہے سفید داڑھی اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی کال آپ کو لوٹا ہے نہیں میں نے کہا کہ یہ بگا ہے ماں باپ نے اس کا نام بگا رکھا کہا ماں باپ نے اس کا نام بگا رکھا بڑا دنیا دنیا میں سنگی کابو اسی طرح کرتے شرک ہیں نام اس کو توحید رکھتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا اس میں لوگ ریشمی لباس پہنیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھیں گے کوئی کہے گا جناب ریشم پہنے تو حرام ہے، بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ یہی ہے جو پہن رکھا ہے بالکل، یہ بولے چل اعتراض کریں منہ سوال کے بولا تھا یہ ریشم نہیں ہے، نام اس کو کچھ اور رکھ لیا، ہاں جی کہا کہ ریشم کرا بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے مثال کے طور پر ایک بات کہی ہے، لوگ سود خوری کریں گے، سود کھائیں گے، کھلائیں گے، دیں گے، لیں گے، سودی کاروبار کریں گے، نام اس کو کچھ اور رکھ لیں گے، تو جناب سود تو حرام ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ وسلم نا قرآن نے خدا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفاً مضاعفاً، جناب آپ یہ کاروبار کیا کرتے ہیں، تو بے وقوف پاگل، بے وقوف اندھا جاہل، یہ بھی سود ہے، اس کا نام اور ہے، سود ہے، یہ بھی سود ہے، بے وقوف ہے، الٹا بے وقوف بنا لیا اس کو، رشوت لیں گے دیں گے، کہیں گے کہ رشوت حرام ہے، بالکل ٹھیک، کون کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ جو آپ دفتروں میں یہ کرتے ہو، بے وقوفا نلائق کا حیات دماغ کی تیرا ٹھکانے بھی ہے، تو یہ رشوت ہے، یہ دھکے خدمت ہے، نام اس دور رکھ لیں گے کہیں گے رشوت حرام، یہ تو رشوت ہے نہیں، اسی طرح بدعت کریں گے، ان سے کہا جائے گا کہ بدعت کبھی کو ٹھیک ہے، بدعت تو حرام ہے، یا کمر بدعت، ٹھیک ہے، یہ جو حضرت یہ کرتے ہو، اور تو گستاخا اور رسول نے گستاخا دہی مانا، پھر اس سے دفاع سنت میں بدعت نہیں بتا، ہاں اس کا نام سنت رکھ لیا کرتا ہے شرک، جناب شرک تو بری بات ہے، مل میں شرک نے نجس ہو، بالکل ٹھیک ہے، ہم کب انکار کرتے ہیں، جناب یہ جو آپ غیروں کو پکارتے ہو، ہماری یہ حاجت مراد پوری کر دے، کروا دے، یہ کر دے، وہ اب سمجھ آ گیا گستاخ آ گیا، یہ سبھی ڈنڈے والا ہی سبھی نکال دے، مجھے بری کرتے چلو دو بجے کرتے ہیں، کریں شرک نام اس کا توحید رکھ لیا، کریں بدعت نام اس کا سنت رکھ لیا، ہاں جی لے گئے سود نام اس کا منافع رکھ لیا، لے گئے رشوت نام اس کا خدمت رکھ لیا، ہاں جی کرے زنا نام اس کا مدعا رکھ لیا، بولے جھوٹ نام اس کا تکیہ رکھ لیا، اسی طریقے سے چلتے جاؤ نا جی، یہ سارے دین ہی بدل دیا، اور وہ کہتے ہیں صحابہ نے بدلا تھا، سب سے پہلا مجرم صحابی ہیں، انہوں نے قرآن کو بدل دیا، وہ بات ہوئی کہ نہ ہوئی، یہ ایسے پڑھی رہے ہیں، ہاں ضد کر کے یہ سارا کام کرتے ہیں، جی حضور ہمارا یہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی، کچھ بھی بیان کر دیں اگر ہم سمجھیں گے نبی تو غلط سمجھا، ایک بڑا لیا سمجھ کوئی نہیں، وہ بنا نظر نہیں ہوتی ہے نا، ایک جب بھی ہوتے نا سیرے حضور نے سمجھا دے پرید، تو حضور نے سمجھ نہیں آئی بھائی تھی سارا کام کرتے ہیں، جی حضور یہ کہتے ہیں حضور غلط آخیا، انہوں نے سمجھ نہیں آئی، کچھ بھی بیان کر دیں اگر ہم سمجھیں گے نبی تو غلط سمجھا، ایک بڑا لیا تو نہیں سمجھ کوئی نہیں، وہ بھی نظر نہیں ہوتی ہے نا، ایک جب بھی ہوتے نا سیرے حضور نے سمجھا دے پرید، جو حضور نے سمجھ نہیں آئی بھائی تھی یہ وہی سمجھا دے، حضور تو فرمائیں گے کلو بدعت ضلالہ، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بدعت ضلالہ بھی ہوتی ہے، اصل مصیبت یہ ہے کہ ساڑھے جڑے مار کا شادی ہے نا وہ لکھ مار مصیبت ہے، انہیں بدعت ضلالہ تو بدعت ضلالہ یہ شروع کر دیتی بھی آن نبی صاحب ہو رہی ہو گئے دوسرے صاحب ہو رہی ہو گئے ہے جی، وہ کہتے ہیں بدعت کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، ایک بدعت مفسد ہوتی ہے، اس قسم کو کس میں بناتے ہیں، ہے اللہ تعالیٰ بھائی اس کی کمر کو نور سے بھرے. ہمارا حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمتم واسعتم وافرتم کاملتم سابقتم وافیہ. انہوں نے فرمایا کوئی بدعت نہیں ہے جو کہ حسن ہو. یہ بات ہی غلط ہے. ہوگی بدعت تو ہوگی حسن. یہ کیا بتا. کوئی بدعت نہیں ہے جو کہ حسن ہو. حضور فرمایا کل بدعت سے زیادہ تم کہو کہ بدعت نہیں ہوتی ہے. ٹھوک کے جواب دیتا ہے بچے جی مکتوبہ ہے بالکل مکتوبہ میں شان ہوتا ہوں ہاں وہ تک مر اس تکبار انتہائی تکبر کیا انہوں نے. شیخی میں آ کر کے آ کر بیٹھے سمنی دعوت ہم جہارن سمنی عالم تلوم اثر تلوم اسرارا. پھر میں نے ان کو ہر طرح سے دعوت دی بلند آواز سے بھی دعوت دی. یعنی جب سے کیے کانفرنس سے کی وہاں میں نے بلند آواز سے سب کو سنا کے کہا سن لو لوگوں ساری مدرسے والے جتنے بھی ہو جلسے میں بیٹھے ہوئے کانفرنس میں بیٹھے ہوئے سب سن لو میری طرف سے یہ بات ہے جو میں خدا کی طرف سے کہتا ہوا کہہ رہا ہوں. سمعنی عالم تو لہوں. پھر میں نے ان کو سائل علانیہ بھی سمجھایا واسرت لہم اسرارا. ان کو بالکل پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا علیحدہ ایک آدمی مل گیا. اس میں تو بات نہیں تھی دونوں کی جن میں بیٹھی تھی بات کوئی بات نہیں صحیح بات یہ باقی اللہ کے بعد اللہ سے کوئی سب کچھ کرتا ہے. یہ دوسرے بات سوا جب اسے اتنا سب کچھ نہیں کر سکتا. اتنی محنت کی 950 سال یہی تبلیغ کرتے رہے الگ الگ سمجھاتے رہے ایک ایک بندے کو سمجھاتے رہے دو دو بندوں کو سمجھاتے رہے دس دس بندوں کو سمجھاتے رہے جب سے عام کیا کانفرنس کی ان میں سمجھاتے رہے. یہی تقریریں ہوتی تھی اور بزرگوں کی کوئی توہین نہیں ہوتی تھی. وعدے کی کوئی توہین نہیں ہوتی تھی. سوا کے یہود کی یہود کی نسل کی توہین نہیں ہوتی تھی. کہتے نیک بندے خدا کے تھے مگر سبھی علی مسیح تو اللہ ہی ہے. نیک بندے خدا کے تھے ضرور سبھی مسیح ہونا دعائیں قبول کرنا یا اللہ کرنا یہ سمجھانے سے بھی چاہتے مگر وہ پتھروں کو پتھراؤ کرتے تھے. وہ خبیر مارو ان کو یہ کہاں سے آگے جان نہیں چھوڑتا ہماری جہاں سے اس کو بندہ بیٹھے ہوتا پہنچ جاتا ہے نہیں وہ بےچارے مارے بھی کھا لیتے تھے. اچھا مار لو میں تو یہ مسئلہ جانے چھوڑتا نہیں. اچھا ہائے اللہ اصل تم ہمیں سلا فکل کو میں بار بار ان سے یہ کہا استغفروا ربکم اپنے رب سے اپنے ان گناہوں کی شرک والے گناہوں کی معافی مانگو. انہوں کا نہ رب خارا کیونکہ وہ ہمیشہ سے بخشن ہار ہے تمہارے قصور بھی معاف کرے گا. یوم سے سما حالے کو مزرا پھر تم پر آسمان سے مجھ سے آدمی بھی برسائے گا. وہ یوم سے تم یوم والے گا بنی مال اولاد سے بھی تمہاری مدد فرمائے گا. وہی ڈال رقم جم جاتے وہی ڈال رقم انہارا تمہارے لیے بہت سے باغ بھی لگا دے گا تمہارے لیے نہری بھی جاری کر دے گا. مان کرو ایک آدمی سارا ختم ہو جائے گا. یہ کام جو ہے نا یہ تمہارے شرک کی نوست ہے. یہ کہتے تیری نوست ہے. کہا میری نوست کوئی نہیں ہے میں تو دعوت دے رہا ہوں دین کی توحید کی. یہ نوست تمہاری ہے جو ضد کرتے ہو شرک کرتے ہو. یہ نوست تمہاری ہے. یہ مان لو دیکھنا مجھے گھر بارش آتی ہے کہ نہیں آتی. دیکھنا پھر باغ جو ہے نا وہ پھلتے پھولتے ہیں یا نہیں. دیکھنا پھر دریا چل پڑتے ہیں کہ نہیں. ان کی نہریں پھر ان میں سے نہریں نکال کر کے باغوں میں پانی دو گے ہے کہ نہیں. ماں لگو جا کر جنہیں وکارا تمہیں کیا بلا اور کیا مار پڑ گئی ہے کہ تم اللہ کی عظمت یعنی شرک کا عقیدہ نہیں رکھتے, اللہ کو شرک سے بالا تر نہیں سمجھتے. ہاں لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا, حالانکہ اسی اللہ نے تم کو یقیناً طرح طرح سے پیدا کیا. کوئی کیسا پیدا کیا, کوئی کیسا پیدا کیا, کوئی لال پیدا کیا, کوئی کال پیدا کیا, کوئی پیلے رنگ کا, کوئی نیلے رنگ کا پیدا کیا, کوئی گندا پیدا کیا, کوئی چھوٹا چھگنا پیدا کیا, کوئی اچھے اخلاق کا مالک پیدا کیا, کوئی بد اخلاق پیدا کیا. ایک مانا. دوسرا مانا, بہت حالتوں میں پیدا کیا, من نطفتیں ان صبح من علاقتیں ان صبح من مضغتیں مخلقتیں من قرب الارحام مان شاہ الى عجل مسمن ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا. مختلف حالات میں پیدا کیا. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, اپنے آپ کو دیکھو پھر اوپر کو دیکھو. پہلے اپنے آپ کو دیکھو پھر اوپر کو تھوڑا نگاہ اٹھا کر کے دیکھو. کیا تم مکارا, اس کا معنی ہوتا ہے کہ نہیں تم ہو ڈرتے یا نہیں عقیدہ رکھتے تم اللہ کی عظمت کا, یعنی خدا شرک سے پاک ہے, بالا تر ہے. عظمت فلانے کا بڑا بکار ہے, بڑی مکار کیا کہیں گے, بڑا با بکار بڑی عظمت والا آدمی. ٹھیک ہوگی بات. ہاں الم کرو کہ خلق اللہ سبع سماوات طباقا, کیا تم نے اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان اوپر نیچے بنائے, طباقا چاہے بتائے اوپر نیچے بنائے, وجعل القمر فیہن نورا, اور ان آسمانوں کے ساتھ چاند بھی لگایا, فیہن بہن ان آسمانوں کے ساتھ چاند بھی لگایا جو ایک نور ہے, وجعل الشمس سراجا, سورج کو بھی بنایا جو ایک روشن مشعل ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا, اللہ ہی نے تم کو بھی ایک خاص طرح پر زمین سے اگایا, زمین سے اگایا. ثم یعیدکم فیہا, پھر دوبارہ لوٹا کر اسی مٹی میں تم کو لے جائے گا. مجھے بڑے جو تم اخراجا, قیامت میں تم کو اسی مٹی سے پھر نکال کھڑا کرے گا. اللہ جعل لکم الارض بساطا, اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور بچھونا بنایا. لتسلکوا منہا سبل انفجاجا, کہ اس کی کشادہ کشادہ راہوں میں جہاں بھی چاہو چلو پھرو. کتنا سمجھایا, کیسے طریقے طریقے سے سمجھایا, اتنا سمجھانے پر بھی لوگ راہ پر نہ آئے, اتنا سمجھانے پر بھی لوگ راہ پر نہ آئے. تب نوح علیہ السلام نے نا امید ہو کر کے اپنی پبلک سے قوم سے ہمارے جناب نے عرض کی, قال نوح عرض کی, رب اے میرے رب, انہم عصونی, ان لوگوں نے میرا کہا نہیں مانا, واتبعوا من لم یلدہ مالہ وولدہ الا خسارا, ان نالائق لوگوں کے کہنے پر چلے, ان نالائق لوگوں کے کہنے پر چلے جن کو ان کے مال ان کی اولاد نے فائدے کی جگہ الٹا ان کے نقصان میں اضافہ کیا. وہ مکر مکرن کبارا, انہوں نے میرے ساتھ بڑے بڑے فریب کیے. وہ کالو, ایک دوسرے کو بہکاتے اور کہتے ہیں لا ترون آلہتکم, اپنے ان ٹھاکروں کو بالکل نہ چھوڑنا, یعنی لا تذرن ودا ولا سوا ولا یغوث ویعوک ونسرا, بالکل نہ چھوڑنا ود کو, عبد الواد یہ بھی نام ہوتے تھے, بالکل نہ چھوڑنا سوا کو, ایک عورت کی صورت پر تھا, ولا یغوث نہ چھوڑنا یغوث کو, غوث سے غوث آتا ہوں, وہ غوث صرف یغوث سے بنا ہوا ہے, یغوث یہ شیر کی طرح ہے نی آتا ہے اور جو مصیبت آنے اس کو کاٹ کھاتا ہے. چھ یہوس کمال یہ ہے ہمارے ایسے مطلبوں کی کتابوں میں غوث آزم غوث آزم غوث آزم کیا ہوگا, میں تو سمجھتا ہوں پچھلے لوگوں نے رسیدہ کاری کی, اس لیے میں تو یہ جواب دوں گا قرآن کا جواب رسیدہ کاری بلا یو کا, جو گھوڑے کی شکل پر, ولا فلا عقاب کی شکل پر. ہاں وقت ازلو کثیرہ, آج بھی لوگ ایسی باتیں سمجھا سمجھا کر بتیروں کو گمراہ کر چکے ہیں. ہاں جی ہاں سر, جد جد کر رہا ہوں, جد گرو جو گرو جو سمجھ گئے, جد عقاب اس کو ہمارے لوگ کعبہ کہتے ہیں, کعبہ جان دیا بھائی میں سمجھتا ہوں. وقار سے کعبہ بنے اللہ والا, ولا تزید الظالمین الا ضلالا, اے رب ان ظالموں کی گمراہی اور زیادہ کر دے. ہاں کیا آخر کار مجھے بھی سزا تو بنے نا, جب یہ بالکل ان کے دلوں پر وہ باریاں لگ گئی ہے, اب ان کے یہاں دنیا میں رہنا کیا فائدہ. مما خطیاتہم اغرقوا وادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی, چنانچہ اپنی ہی شرارتوں کی وجہ سے غرق کر دیا گیا ان کو, اور غرق کرنے کے بعد پھر دوزخ میں ڈال دیا گیا ان کو. ادھر پانی میں غرق ہوئے, ادھر دوزخ میں داخل ہو گئے. ان کے جسم تو پانی میں غرق ہوئے, روح ان کی نکل کر کے دوزخ میں داخل کر دی گئی. ٹھیک ہے جی, یعنی ساتھ روح پانی میں رہا, یوں نہیں جسم پانی میں رہا, روح نکل گئی, نکل گئی دوزخ میں چلی. ٹھیک ہے نا جی. ہاں فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا, پھر خدا کے سوا ان کو اپنے لیے کہیں سے کچھ مدد ملنے مدد کرنے کے لیے کوئی بھی میسر نہ آیا. نوح علیہ السلام نے فرمایا ان کفار کے حق میں بدعا کرتے ہوئے, رب اے میرے رب, لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے میرے رب ان کافروں میں سے نوح زمین پر کسی بسنے والے کو بھی باقی زندہ نہ چھوڑنا, کوئی بھی زندہ نہ رہے. ہاں کہتے ہیں کہ وہ ایک شہر تھا عوج بن علف, کیا بلا ہے عوج بن علف, وہ نہیں غرق پایا گیا. تو دنیا علیہ السلام سے پھر کوئی نہ بات قبول ہوئی, بری قبول ہو. ہاں عوج بن علف تو فرماتے ہیں حضرت مولانا سلام اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ, ان نے فرمایا لا تذر علی اللہ تذر علی اللہ من الکافرین دیارا میں کوئی استثناء نہیں, کوئی استثناء نہیں. اب عوج بن علف کو کہنا کہ وہ بچ گیا تھا اس آیت کے خلاف ہے. تو آگے تمہارے مار کہا تو تمہارا مطلب مقابلہ مولانا عتیق الرحمان صاحب کا, عزیز الرحمان صاحب کے, خلیل الرحمان صاحب, تمہارا مطلب مقابلہ جو ہے مار کا, وہ کہتا ہے یہ دکھاؤ کہ عوج بن علف اس میں داخل ہے ان لوگوں میں. سب جاتے اور تفتیش کے لیے دلیل چاہیے, جب تفتیش کے لیے دلیل کوئی تو وہ اپنے منہ پر رہے گا. یہ الٹا کہتے ہیں کہ ان کے لیے دلیل چاہیے, نس چاہیے, کیا ہو جب انہوں نے جو ہے نا وہ داخل تھا بے دلیل ہے. یہ مولانا صاحب اللہ پانی پتی رام تو میرا فرماتے ہیں جہاں تو انہوں نے کہا تھا کہ یار تیار نکلا سے آ کے نہیں پہلے انہوں کر دیا, انہوں ہوا نا عموم میں عوج بن علف بھی داخل ہے. اب عوج بن علف کو کہنا کہ وہ بچ گیا تھا اس آیت کے خلاف جو عموم ہے. اب یہ لوگ جو ہے الٹا کہیں گے عوج بن علف جو ہے نا اس کو داخل کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے. عموم آیات سے کسی کی تخصیص بغیر قطعی نص کے ممکن نہیں. کون لکھ رہے ہیں؟ حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ, تفسیر مظہری. دیکھ لو یہ آپ کے لیے بمنزل نذیر کے کام دے گا, بمنزل نذیر کے کام دے گا. میں نے پھر ایک اور بات آگے لکھی ہے, نیر بھی کہتا ہے یہ نیر کا استثناء مغفور رحم سے بغیر قطعی نفس کے کیسے ممکن ہے. اسی طرح الا الانبیاء کا استثناء لا یسمع الدعاء کے کیسے ممکن ہے. نظیر ہو گئی کہ نا اس کی, یہ آپ کے سامنے نظیر آ گئی, یہ نظیر پیش کرے گا. وہ جواب تم لوگ داخل کیسے, تم نظیر دو کہ تخصیص کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس, اور تخصیص خبر واحد کے ساتھ ہو جائز ہے اس کے لیے تخصیص جو ہے یہ مطلب نہ سکتے ہوتا ہے, اس لیے خبر متواتر چاہیے. یا خبر میں چھوٹ جائیے, اس کے ساتھ ذاتی کرنے کی کتاب اللہ پر جا جاتی ہے, وہ دلیل ہے. پھر ایک حدیث سنا کر وہ بھی کتاب لانی کی اور تم اس کے ساتھ تفسیر کرتے ہو. اچھا جی, وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم, کیوں کہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہی کرتے رہیں گے اور ان سے جو آگے نسل چلے گی لا یلد الا فاجرا کفارا, وہ بدکار اور کٹے کافر ہوں گے, کٹر کافر. رب اغفر لی ولوالدی, اے میرے رب مجھ کو بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور اس کو بھی بخش دے جو مومن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو جائے, اور تمام ایمان والے مرد و زن کو بخش دے. ولا تزد الظالمین الا تبارا, اور تو ان ظالموں کے لیے سوا تباہی کے اور کسی کو زیادہ نہ کر, یعنی یہ تباہی ہوں, یہ بھی بات ہے, خس کم جہان پات. ٹھیک ہو گیا جی, سورت روح میں تو یہ نقلی بیان کی انبیاء تھے ہیں, اور اخیر شکر بیان کیا کال رب نیلا تو قوم لے لو. اب سورت جن آ گئی, یہ جتنی صورتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں تبارک سے لے کر کے تبارک نون خاتہ مارک روح, یہ کتنی صورتیں ہیں جی, بہت. ان پانچ صورتوں کا سمرا سورت جن میں بیان ہوگا, یہ چھٹا فصل ہے. سمرا یہ ہے کہ یہ کتاب ہے نا برکات ہندہ صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں, اس دعوے کی تائید تو جنوں نے بھی کی ہے, اس دعوے کی تائید تو جنوں نے بھی کی ہے جو بہت ہی سرکش قوم ہے. تو تم انسان ہو کر کے تم تائید نہیں کرتے, تم تو جنوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے. اس کا سمرا کہاں بیان ہوگا, ان المساجد للہ وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, یہ سمرا کا بیان, اس سورت کا یہ جو ہے نا اصل مرض وہ ہے. الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. یہ سورت جو ہے بیان ہے سمرا پہلی سورتوں کا, یعنی جنات کا حال بیان ہوگا تائید علاوہ میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سب لوگوں کو بتا دو کہ اوحی الی, میرے پاس خدا کی طرف سے اس بات کی وہی بھیجی گئی ہے, مجھے خدا نے وہی بھیجی ہے, اللہ استمع نفر من الجن, کہ جنات میں سے ایک جماعت نے کان لگا کر کے مجھے قرآن پڑھتے سنا. فقالوا, انہوں نے اپنی قوم سے جا کے کہا, انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے ایک عجیب طرح کا قرآن سنا ہے, ایسا عجیب ہے کہ یہ دید الرشد, بالکل سیدھی راہ نیک راہ دکھاتا ہے. اسی واسطے آمن آبے, ہم تو اس کو پر ایمان لے آئے ہیں, اس قرآن پر. وہ قرآن کہتا ہے میری مانو, یعنی توحید کے قائل ہو جاؤ, قرآن تو یہ کہتا ہے. ولن نشرک بربنا احدا, ہم اس واسطے آئندہ کے لیے ہر کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے, ہم توحید کے قائل ہو گئے ہیں اور ہم یہ عقیدہ رکھ چکے ہیں کہ تعالیٰ جتنے ربنا, ہمارے رب کی بڑی اونچی شان ہے, اس نے متخذ صاحبۃ ولا ولدا, نہ اس نے کسی کو اپنی جوڑ بنایا بیوی بنایا, نہ اس نے اپنا کسی کو بیٹا نائب بنایا. بیٹا نائب ہوتا ہے نا باپ کا, نہیں بنایا. وہاں لوگوں کا یہ پورے سبھی ہونا علی اللہ شاطو کا, یہ بات بھی ہے اس قرآن میں کہ ہم میں سے بعض بے وقوف, ہم میں سے ایک بے وقوف یعنی ابلیس شگا اللہ کی شان سے حد سے بڑی باتیں کہتا تھا ہے کہ ہم نے اپنے فہم کے مطابق یہ سمجھ رکھا تھا, ہماری اپنی فہم ہوئی نا, ہم نے اپنے فہم کے مطابق یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہو یا جن ہو خدا پر بھی کوئی جھوٹ بہتان باندھتا ہے. سمجھتا کوئی نہیں ایسا بندہ, نہ کوئی انسان نہ کوئی جن, جو خدا تعالیٰ کی ذات پر یہ جھوٹ بولتا ہے باندھے. ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا جن ہو یا انسان کوئی بھی اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا, چنانچہ اسی خیال سے ہم ان کے تہ پر چلتے رہے. انہوں نے جو بکواس بکے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ خدا پر کون بہتان باندھتا ہے. ہماری اس غلط نہیں ملی میں آ کر کے نا جی ہم نے ان کے تہ پر چلنا شروع کر دیا. یہ ہمیں دھوکھا لگ گیا, کیونکہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کوئی ایسا کون احمق نالائق بے ایمان ہے جو خدا جیسی ذات پر بہتان باندھتا ہو, یہ کوئی نہیں مان سکتا. نہ کوئی انسان بہتان باندھ سکتا ہے خدا پر, نہ کوئی جن باندھ سکتا ہے بہتان خدا پر. لہذا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں خدا کے بارے میں ٹھیک کہہ رہے ہیں, حالانکہ انہوں نے جھوٹ بہتان باندھا تھا, مگر ہم اپنے غلط فہمی سے سمجھتے رہے کہ یہ غلط نہیں کہتے. خدا پر بھلا جھوٹ بہتان کون باندھے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. ایک اور بات کیا ہے کہ دیکھو یہ بندے انسان آدمیوں میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ یعوذون برجال من الجن, جنات میں سے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے. جنات میں سے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے, جب کہیں میدان میں کہیں جاتے تھے وہ وہاں آرام کرنا. انہوں نے شرارتی جنوں شرارتی جن جو تھے وہ شرارت کرتے ہیں, اب کوئی ایسی صورت ہو تاکہ ہم ان کے تکلیف سے بچے رہے. ہم کیا کرتے تھے کہ اس میدان کا جو بادشاہ ہے جو سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آ جایا کرتے تھے, یوں کہتے ہوئے اعوذ بسید حاضر وادی من شر سفہائے قومی, میں اس میدان کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں, اس میدان کا جو سردار ہے جنوں کا جو بادشاہ ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں, اس کی پناہ لیتا ہوں. من شر سفہائے قومی, اس کی قوم کے جو بے وقوف ہیں ان کی شرارتوں سے. اس طرح بڑے خوش ہو جاتے تھے وہ. فساد وہ ہم رہا کہا, جب یہ بندے انسان ایسی باتیں کہتے تھے تو اس سے ان کے پناہ لینے والے آدمیوں نے ان جنات کو اور بھی زیادہ مغرور کر دیا, وہ اور زیادہ خوش ہو جاتے تھے, ان کی نیند بھوٹ جاتی تھی. بہت بڑے ہو گئے بھائی, ہم تو بہت بڑے ہیں کہ انسان ہو کر کے اور ہمارے ایسے ڈرتے ہیں. یہ ان کو ہمارا ڈر تو ہے نا, اتنا ہم ان کے اوپر غالب ہیں نا. جو انہوں سنو کما سنن تو یہ بات اللہ وحدہ. اور ایک اور یہ بات بھی ہے کہ جس طرح تم جنات نے یہ خیال قائم کر رکھا تھا, اسی طرح انسانوں نے بھی یہ خیال قائم کر رکھا تھا کہ اب اللہ کسی رسول کو مبعوث نہیں فرمائے گا اور نہ مار کر دوبارہ زندہ کرے گا. یہ دونوں مفہوم اس عبارت کے ہو سکتے ہیں. لن یبعث اللہ احدا, کسی کو نبی نہیں مبعوث فرمائے گا نبی بنا کے, یا یہ ہے کہ دوبارہ کسی کو زندہ نہ کرے گا. یہ بھی لوگوں کا ہے, انسانوں کا بھی یہی خیال تھا, مگر ہم جنوں کا نہیں, انسان بھی یہی خیال کرتے ہیں. اور ایک اور بات بھی ہے, انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشهبا. ہم نے آسمان کو ٹٹول دیکھا تو ہم نے آسمان کو بڑی مضبوط چوکیوں اور پہروں اور آگ کے شعلوں سے بھرپور پایا. بڑی چوکیاں مضبوط لگی ہوئی ہیں, وہاں کوئی جا نہیں سکتا ادھر ادھر, وہاں سے بچ کے نکل ہی نہیں سکتا. جو کوئی بہت ہی دائیں اٹھائے تو جاؤ, اس کا کام نہیں آئے گا. آپ کی شعلے بھرے پڑے ہیں, جب وہاں کو پہنچتا ہے ہم جنوں میں سے کوئی, بس وہ شعلہ جو ہے نا وہ پیچھے لگ جاتا ہے, جلا کے رکھ دیتا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. یہ بھی بات ہے کہ ہم اس سے پہلے تو باتیں سننے کے لیے آسمان کے ٹھکانے میں جا بیٹھا کرتے تھے. یہ قرآن شریف اترنے سے پہلے کی بات ہے, مگر اب اب یہ حالت ہے, چوکیدار بیٹھے ہیں, پہرے دار بیٹھے ہیں, آپ کے شہروں کا ڈھیر لگا بیٹھا ہے, لگا ہوا ہے. اب جو کوئی سننا چاہتا ہے نا, میں یستمیل آن, اب جو سننا چاہتا ہے نا, تو یزید لہو شہاب رسدا, اپنے واسطے ایک شہاب کا گولا منتظر تاک میں بیٹھا ہوا پاتا ہے. گویا کہ ہم جہاں پہنچتے ہیں تو آپ کا شور بیٹھ ہماری انتظار میں بیٹھا ہے, اور جو ہم وہاں پہنچتے ہیں تھوڑے وہ پیچھے ہمارے پڑ جاتا ہے. اب یہ سمجھ نہیں آتی یہ کیا بات تھی. وانا لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا, ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ جو انتظام اب روک ٹوک کا شروع ہو گیا ہے کیا وجہ ہے. پہلے تو چوکیاں کوئی نہیں تھی یہاں بیٹھی ہوئی, پہلے تو یہاں کوئی پہرے کوئی نہیں تھے, نہ آپ کی شولے یہاں تھے. فصلی اب کیا بات ہے, اس روک ٹوک کے انتظام سے اس زمین کے رہنے والوں کو کچھ ہو نقصان پہنچانا مقصود ہے, یا زمین والوں کے لیے ان کے رب نے کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے, یہ ہمیں نہیں پتا تھا. رکاوٹ کی وجہ کیا ہے یہ سمجھ نہیں آتی تھی, کیوں رکاوٹ ہو گئی؟ رکاوٹ کی وجہ سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کوئی زمین والوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, یا ان کے لیے کوئی رائے ہدایت جو ہے وہ چاہتا ہے کھل جائے. یہ تو اب سمجھنا پڑا, پہلے ہم یہ جو باتیں نہیں سوچتے تھے, یہ سوچتے کیا وجہ, میں اب ہم نے قرآن سنا سمجھائی بات. فرماتے ہیں اللہ منا صالحون و منا دون ذالک, ہم میں سے کچھ تو ہیں نیک, کچھ اور طرح کے ہیں, دون ذالک اور طرح کے ہیں. غرض کنا طلائق قیدلا, ہمارے بھی مختلف فرقے ہوتے آئے ہیں, صرف انسانوں کے ہی مختلف فرقے نہیں, ہمارے بھی مختلف فرقے ہوتے آئے ہیں. طلائق قیدلا مختلف, وانا ظننا اللہ جس اللہ فی الارض ولنگو جس اللہ ربا, ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نہ تو زمین میں رہ کر خدا کو ہرا سکتے ہیں, نہ کسی طرح بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں. یہ سمجھ لیا ہے, ہمیں سمجھ آ گئی ہے, خدا کو ہم نہیں ہرا سکتے, خدا ہم پر غالب ہی ہے. فلا یفان و بخش ملا رہا کا اوہو ورنہ لمبا سمے نے خدا ہاں بننا پہ, اب جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم نے اس کو مان لیا. اس واسطے اب جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا اس کو نہ کسی کمی کا ڈر ہوگا, نہ کسی طرح کے زور اور ظلم کا کوئی خطرہ ہوگا, بس وہ پر امن ہو گیا ایمان لانے والا. وانا من المسلمون ومن القاسطون, اور یہ بات بھی ہے ہم میں سے بعض تو فرما بردار بندے بن گئے ہیں, اور ہم میں سے بعض ظالم ہیں, یعنی حکم سے روگردانی کرنے والے, سر پھیرنے والے, ہم نہیں مانتے حکم کو. حمل اسلم, جنہوں نے فرما برداری اختیار کی, فولا کا تحرم رشدا, انہوں نے سیدھا راستہ ڈھونڈ نکالا. وہ امر کا ستون حکام نے جاننا مہاتبا, اور جو کہ نا انصاف ہیں, ستابی کرنے والے, ٹیڑھی راہ پر چلنے والے, کاشتوں ٹیڑھی راہ پر, ظلم کی راہ پر چلنے والے, یعنی شرک کرنے والے, فکان ہو گئے جہنم مہاتبا, آخر کار دوزخ کے ایندھانی بن گئے. یہاں تک ان کی تقریر ختم ہو چکی ہے, جنات کی مان گئے بات کو, تحریر کا قائل ہوگا تو کامیاب, جو مشرک رہے گا ناکام, دوزخ کہیں دل بنے گا. اب آگے الگ عبارت ہے, وقل وقل یا رسول اللہ اللہ استقاموا علی الطریقت لاسقیناہم ماء غدقا, ان کو یوں کہو, کل ان کو یوں کہو یعنی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کو جنات کی بات سنا دینے کے بعد, ان جنات کو, ان کفار کو جنات کی بات سنانے کے بعد یوں سمجھاؤ, اے مکے کے کافرو سنو, خدا کہتا ہے, سنو خدا کہتا ہے تمہارے بارے میں, رب استقامو علی طریقہ دے لاس پہنا ہمارا خدا کا, خدا تمہارے بارے میں بھی یہی فرماتا ہے کہ مکے والے اگر دین کی سیدھی راہ پر قائم ہو جاتے, توحید پر قائم ہو جاتے, لاس پہنا ہوں مان رضا کا, ہم ان کو باہر پانی سے خوب سیراب کرتے, ان کی یہ پیاس ختم ہو جاتی, یہاں پانی پانی ہوتا باہر پانی ملتا ہے ان کو, بشرطے کی اسی دن پر قائم ہو جاتے, پانی وہاں سارے مکے میں آپ کو پانی